आपने चला के रखा था क्या इसको? आपका चल रहा है? हाँ जी, आपका लाइट ही नहीं चल रहा है ना। अब चल मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पिछले प्रसंग में किसी को पूछना है? एक सौ नौ। हाँ जी जी जी, नहीं, ये प्रकरण सम को और सविचार को अलग अलग बताया, यहाँ पर दोनों में तुलना करके बताया कि सविचार इस कारण से सविचार बनता है और इस कारण से प्रकरण सम बनता है, उसको यहाँ दोनों के भेद को दर्शाया इस पंक्ति में। एक पंक्ति ही समाप्त हो गई नहीं, यानी सव्यविचार एवा, यहाँ तक तो सव्यविचार की बात कही है, फिर या तो विमर्शस्य विशेष अपेक्षिता इसको बता करके प्रकरण सम को समझाया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप बताइएगा आठवें सूत्र का अर्थ। आठवें सूत्र साध्य विशिष्ट साध्यत्वात् साध्य समान, साध्य अविशिष्ट साध्य की समानता से, साध्यत्वात् साध्यत्व होने से साध्य संज्ञान का हेतुआभास होता है। मतलब ऐसा हेतु जो साध्य से अविशिष्टता रखता है, अर्थात साध्य की तरह ही हो जाता है, वो भी साध्य हो जाता है, उसे साध्य संज्ञान का हेतुआभास कहते हैं। आगे, द्रव्यम छाया इति साध्यम, छाया द्रव्य है ऐसा ये साध्य है, गतिमत्वात् इति हेतु, गति वाला होने से यह हेतु है, साध्येन अविशिष्टः साधनीयत्वात् साध्य समान, साध्य के द्वारा अविशिष्टता रखने से साधनीय होने से साध्य योग्य होने से साध्य संज्ञा का हेतुभास ये होगा अथवा है। अयमपि सिद्धत्वात् अयम अपि असिद्धत्वात् साध्यवत् प्रज्ञापयितव्यः, अयम अपि यह भी असिद्ध होने से साध्यवत् साध्य की तरह बताना चाहिए। साध्यम तावत् एतत् साध्य यह कि किम पुरुषवत् छाया अपि गच्छति, क्या पुरुष की तरह छाया भी जाती है, आहुस्वित आवरक द्रव्य संसर्पति, या आवरक द्रव्य ही खिसकता है या आगे बढ़ता है, आवरक द्रव्य के आगे बढ़ने पर आवरण संतानात सन्निधि संतानो अयम तेजसो गृह्यते इति, आवरण संतानात आवरण की निरंतरता से असन्निधि तेजस संतानो अयम, अर्थात जो प्रकाश है उसकी असन्निधि की निरंतरता से यह गृहित होता है छाया। सर्पता खलु द्रव्येण, द्रव्य के सर्पता खिसकने से बढ़ने से यो यह तेजो भाग आवृयते, जो जो प्रकाश का भाग आवरण को प्राप्त होता है या फिर आवरण के अंतर्गत आता है, तस्य तस्य असन्निधि एव अविच्छिन्नो गृह्यते इति। उसकी अर्थात तेज भाग की असन्निधि से अविच्छिन्न यह छाया गृहित होती है, अर्थात निरंतर गृहित होती है। आवरण तो प्राप्ति निषेध है, आवरण कहते हैं प्राप्ति का प्रतिषेध। उपेंद्र जी, साध्य ना विशिष्ट साधनीयत्वात् साध्य सम का अर्थ बताइए। साध्य अविशिष्ट, साध्य से अविशिष्ट होने वाला, अर्थात जो साध्य के समान है, साधनीयत्वात् साधने योग्य होने से, यानी सिद्ध करने योग्य होने से साध्य सम, साध्य सम नाम का एक और भाषा। इसका अभिप्राय बताइए, क्या कहना चाहता है ये वाक्य? मतलब ऐसा है जो कि हमने दिया है साध्य के संबंध में, वो खुद ही अभी सिद्ध नहीं है। हमने जो हेतु दिया है वो खुद ही अभी असिद्ध है, तो ऐसा हेतु जो कि खुद सिद्ध हो, खुद सिद्धि होने हो गए, खुद सिद्ध होने योग्य है, वो साध्य सम नाम का हेतु। ये साध्य ना अवशिष्ट है, ये किसका विशेषण है? हेतु। हाँ, हेतु का विशेषण है। साध्य ना अवशिष्ट का अर्थ सरल भाषा में साध्य के समान हेतु है, ऐसा हेतु जो साध्य के समान है, वो स्वयं साध्य होने से, स्वयं सिद्ध करने योग्य होने से उस हेतु को साध्य सम हेतु कहते हैं। सर्पता खलु द्रव्येन यो यह तेजो भाग आव्रियते तस्य तस्य असन्निधि एव अवच्छिन्नो गृह्यते इति। इसका अर्थ बताइए। जो सरकता हुआ द्रव्य है, चलता हुआ द्रव्य है, उसके जिस तेज भाग को ढक लेता है वो द्रव्य, उस द्रव्य के द्वारा जो जो प्रकाश का भाग ढक लिया जाता है, तस्य तस्य असन्निधि, उसकी असंधि यानी उसके असंयोग से एव ही अविच्छिन्नो गृह्यते, अविच्छिन्न रूप से यानी निरंतर जो छाया है उसकी, उसका ग्रहण होता है। ठीक है, और किसी को पूछना तो नहीं है, चले हम। हाँ जी, हाँ जी, 113 जो हमने यहाँ तस्मात संयोग है, इसलिए संयोग के द्वारा सबने प्रकट होने सब नित्य है। क्या इसलिए संयोग के द्वारा प्रकट होने से सबने नित्य है? इससे आगे का समझ नहीं आया। उसके आगे का तो अभी पढ़ेंगे ना, उससे आगे की पंक्ति होगी। आगे का मतलब उसके आगे की एक पंक्ति हो चुकी थी, तो वो समझ में नहीं आया। वो उसको पढ़ेंगे ना, अभी पढ़ेंगे। हाँ जी, 112 पृष्ठ। हाँ जी, कालत्वेन युक्त यस्य अर्थ एकदेश अपदिश्यमान ये शब्दार्थ। हाँ जी, यहीं से अभी दोबारा देख लेते हैं। कालात्ययापदिष्टः कालातीतः, कालात्यय अपदिष्टः, काल के अतिक्रमण से कहा गया हेतु, काल के अतिक्रमण से, काल के उल्लंघन से कहा गया हेतु कालातीत नामक हेत्वाभास कहलाता है। भाष्यकार भाष्य करते हुए कहते हैं कालात्ययेन युक्ता, काल के अतिक्रमण से जो युक्त है, कौन? हेतु। कालात्ययेन युक्ता, काल के अतिक्रमण के द्वारा जो युक्त है, यस्य अर्थेक देशः अपदिश्यमानस्य, यस्य अर्थेक देशः, जिसका एक देश, जिस अर्थ का एक देश ही अपदिश्यमानस्य कहता हुआ, किसी अर्थ के केवल एक देश को बताता हुआ, स वह हेतु कालात्ययापदिष्ट, काल के अतिक्रमण से कहा गया हुआ हेतु कहलाता है। इसलिए कालातीत इति उच्यते, कालातीत नामक हेत्वाभास के नाम से कहा जाता है। निदर्शनम, उदाहरण, नित्यः शब्द, शब्द नित्य है, हेतु दिया है संयोग व्यंग्यत्वात्, संयोग से प्रकट होने से, व्यंग का मतलब प्रकट, संयोग से प्रकट होने से शब्द नित्य है। संयोग उसको प्रकट करता है, उत्पन्न नहीं करता है, संयोग केवल शब्द को अभिव्यक्त करता है, पहले से विद्यमान शब्द को संयोग प्रकट करता है, यह है संयोग व्यंग्यत्वात्। हेतु समझ में आ गया। उदाहरण दिया रूपवत, रूप वाली वस्तु के समान, जो जो रूप वाली वस्तु है उस रूप वाली वस्तु को किसी के संयोग से वो प्रकट होता होती है। हम सब रूप वाली वस्तुएं, हम ऐसे अपने आप प्रकट नहीं होते, किसी का संयोग चाहिए, प्रकाश का संयोग। तो प्रकाश का संयोग होने पर हम अभिव्यक्त हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, हम पहले से विद्यमान हैं, हम पहले से विद्यमान हैं। तो पहले से विद्यमान रूप वाली वस्तु किसी संयोग के द्वारा प्रकट हो रही है, इसलिए कहा संयोग व्यंग्यत्वात्, संयोग से प्रकट होने से। इसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है, प्राग ऊर्ध्वम च व्यक्ते अवस्थितम रूपम प्रदीप घट संयोगेन व्यज्यते। व्यक्ते प्राग ऊर्ध्वम च, अभिव्यक्ति से पहले, ऊर्ध्वम बाद में, प्राग का अर्थ है पहले और ऊर्ध्वम का मतलब बाद में। व्यक्ते प्राग, अभिव्यक्ति से पहले, और व्यक्ते ऊर्ध्वम, अभिव्यक्ति के बाद में। अवस्थितम रूपम, पहले से विद्यमान रूप, यानी पहले से विद्यमान रूप वाली वस्तु। प्रदीप घट संयोगेन विद्यते, दीपक और घड़े के संयोग से वो प्रकट होती है। तथा च शब्दः, शब्दो अपि अवस्थितो भेरी दंड संयोगेन विद्यते। तथा च शब्द, शब्द भी उसी प्रकार का है जो अवस्थितः पहले से विद्यमान है। भेरी दंड संयोगेन, भेरी और डंडे के संयोग से, नगाड़ा या ढोलक या ढोल और डंडे के संयोग से व्यज्यते, वो शब्द प्रकट होता है जो पहले से विद्यमान है। अथवा वा दारु परशु संयोगेन, लकड़ी और कुलाड़े के संयोग से शब्द प्रकट होता है। यहां तक हो गया। तस्मात, इसलिए हम कहना चाहते हैं संयोग व्यंग्यत्वात्, संयोग से प्रकट होने से शब्दः नित्यः, शब्द नित्य है क्योंकि यह संयोग से प्रकट होता है, तो संयोग से प्रकट होने के कारण से शब्द को नित्य मानना चाहिए। इति अयम अहेतुः, ये जो आपने हेतु दिया है संयोग व्यंग्यत्वात्, ये वास्तव में हेतु नहीं है, अहेतु है। क्यों अहेतु है? तो कहा काल, काल अत्यय अपदेशात्, काल के व्यतिक्रमण से कहा गया होने से, काल के अतिक्रमण से, काल के उल्लंघन से कहा गया होने से। कैसे उसको समझाया जा रहा है? व्यंजकस्य संयोगस्य कालम न व्यंग्यस्य रूपस्य व्यक्ति अत्येति। पहले अन्वय कर लीजिए शब्दों का, पहले अन्वय करिए व्यंग्यस्य रूपस्य व्यक्ति, व्यंग्यस्य रूपस्य व्यक्ति, यहां तक आ गया। फिर उसके बाद व्यंजकस्य संयोगस्य कालम न अत्येति, ये अन्वय है। तो कह रहे हैं व्यंग्यस्य रूपस्य व्यक्ति, व्यंग्य कहते हैं जो प्रकट होने वाला है, व्यंग्य का मतलब है प्रकट होने वाला। तो व्यंग्यस्य रूपस्य, प्रकट होने वाले रूप की, व्यक्ति अभिव्यक्ति, प्रकट होने वाले रूप की अभिव्यक्ति, प्रकट कराने वाले संयोग के, व्यंजकस्य संयोगस्य, प्रकट होने वाले रूप की अभिव्यक्ति, प्रकट कराने वाले संयोग के, कालम न अत्येति, काल को वो अतिक्रमण नहीं करता है। शब्दार्थ पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, स्पष्ट हो गया। तो एक है व्यंजक यानी प्रकट कराने वाला, एक है व्यंग्य प्रकट होने वाला। प्रकट होने वाले रूप की अभिव्यक्ति, प्रकट कराने वाले संयोग के साथ में काल का अतिक्रमण नहीं हो रहा है, यानी प्रकट कराने वाले का संयोग जब तक रूप वाली वस्तु के साथ है तब तक रूप की अभिव्यक्ति होगी। अगर वो प्रकट कराने वाला संयोग हट जाए तो रूप की अभिव्यक्ति नहीं होगी। यहां पर काल का अतिक्रमण नहीं हो रहा है, पकड़ में आ रहा है ना? तो यहां काल के अतिक्रमण को ना होता हुआ दिखाया यहां पर उदाहरण में। उदाहरण जो है, इस उदाहरण में काल का अतिक्रमण नहीं हो रहा है। जब तक संयोग रहेगा तब तक अभिव्यक्ति होती रहेगी, संयोग के हटते ही अभिव्यक्ति समाप्त। जब तक प्रकाश आ रहा है तो आप सब दिखाई देंगे, और ये सारा प्रकाश को हटा दो तो अंधेरा हो जाएगा, तो आपकी अभिव्यक्ति नहीं होगी। तो जब तक संयोग है तब तक अभिव्यक्ति है। यहां काल का अतिक्रमण नहीं हो रहा है, यहां इस पंक्ति में यही दिखाया है। तो व्यंग्यस्य रूपस्य व्यक्ति, प्रकट होने वाले रूप की अभिव्यक्ति, व्यंजकस्य संयोगस्य, प्रकट कराने वाले संयोग के, कालम न अत्येति, काल को अतिक्रमण नहीं करता है। इसी बात को अपने शब्दों में स्पष्ट किया है आगे, सती प्रदीप संयोगे रूपस्य ग्रहणम भवति। प्रदीप संयोगे सती, दीपक के संयोग होने पर रूपस्य ग्रहणम भवति, रूप का ग्रहण होता है। न निवृत्ते संयोगे रूपम गृह्यते, संयोगे निवृत्ते, संयोग के हट जाने पर रूपम न गृह्यते, रूप गृहित नहीं होता है। आगे यहां तक, फिर आगे चलिए। निवृत्ते दारु परशु संयोगे दूरस्थेन शब्दः श्रूयते विभाग काले। विभाग काले जब संयोग का विभाग होता है, लकड़ी और कुलाड़े के साथ में जब संयोग होता है तो शब्द सुनाई देता है, परंतु उसका जब विभाग हो गया, लकड़ी का कुलाड़े के साथ में जो संयोग था वो जब अट गया है, कुलाड़े को उठा करके जब काटने वाला लकड़ी के ऊपर लगाता है जोर से तो संयोग होगा, तो शब्द सुनाई देता है। उसके बाद में वियोग हो गया तो वियोग के काल में भी शब्द सुनाई दे रहा होता है। किसको? दूरस्थ व्यक्ति को, दूर में रहने वाले व्यक्ति को। पकड़ में आ रहा है? तो यही कहना चाह रहे, निवृत्ते दारु परुष संयोगे, लकड़ी और कुलाड़े के संयोग के हट जाने पर दूरस्ते ना, दूर में रहने वाले व्यक्ति को शब्द श्रूयते, शब्द सुनाई देता है। कब सुनाई दे रहा है? विभाग काले, विभाग के काल में। सा इयम शब्दस्य व्यक्ति, वह ये जो शब्द की अभिव्यक्ति हो रही है, संयोग कालम अत्येति, संयोग के काल का उल्लंघन कर रहा है। पकड़ में आ रहा है ना? न संयोग निर्मिता भवति, इसलिए वो संयोग से अभिव्यक्त नहीं हो सकता। शब्द संयोग से अभिव्यक्त होने वाला शब्द नहीं है। अगर संयोग से अभिव्यक्त होने वाला होता तो संयोग से, संयोग के हट जाने पर शब्द अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन शब्द तो अभिव्यक्त हो रहा है, इसका मतलब संयोग से अभिव्यक्त नहीं होता। कस्मात्? क्यों? कारण अभावाद ही कार्य अभाव। एक सार्वभौम सिद्धांत बताया जा रहा है, कारण अभावाद, कारण के हट जाने पर कार्य अभाव, कार्य भी हट जाता है। कारण तो हट गया और कार्य वहां रहे, ऐसा नहीं हो सकता। एवं उदाहरण साध्यर्म्यात्, उदाहरण साध्यर्म्यस्य अभावात् असाधनम् अयम् हेतुः एत्वाभासः इति। एवं इस प्रकार से उदाहरण साध्यर्म्यस्य अभावात्, उदाहरण के साध्यर्म का अभाव होने से, जो उदाहरण दिया है उस उदाहरण के साथ साध्यर्म का अभाव होने से, असाधनम्, जिसको हेतु के रूप में आपने दिया है वो साधन नहीं बन सकता, असाधनम्। इसलिए कहा अयम हेतु असाधनम्, यह हेतु साधन नहीं बन रहा है, इसलिए हेत्वाभास, इसको हेत्वाभास कहते हैं। पकड़ में आ रहा है? एक प्रश्न किया जा रहा है, अवयव विपर्यास वचनम न सूत्रार्थ। ये जो कालातीत नामक हेत्वाभास है, इसका जो सूत्र है, इस सूत्र का अर्थ ये नहीं है कि अवयव विपर्यास वचनम, पांच अवयवों के द्वारा जो कथन किया जाता है, पंचावय वाक्य के माध्यम से जिस बात को सिद्ध किया जाता है, उन पांचों अवयवों को अगर उल्टा अगर बोल दो आप, पांचों अवयवों को उल्टा बोल दो। उल्टा का मतलब है जिस क्रम से वो अवयव है, पहले प्रतिज्ञा करो, उसके बाद हेतु दो, उसके बाद उदाहरण दो, उसके बाद उपनय करो, उसके बाद निगमन करो। ये पंचावयवों का एक क्रम है। इनको विपर्यास वचनम, इनको विपरीत करके बोलो, यानी प्रतिज्ञा करो फिर उदाहरण दो, प्रतिज्ञा करो फिर उदाहरण दो, उदाहरण दे करके फिर हेतु बोलो, तो उल्टा कर दिया ना, यानी उसके क्रम को बदल दिया। तो इनके क्रम को बदलना कालातीत नामक हेतुवाभास होता हो ऐसा नहीं है, मतलब जिस काल में जिस अवयव को बोलना चाहिए, समझ लीजिएगा, जिस काल में जिस अवयव को बोलना चाहिए उस काल में उस अवयव को नहीं बोला तो काल का अतिक्रमण हो गया ना। तो अवयवों में परिवर्तन होना कालातीत नामक हेतुवाभास नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे। पकड़ में आ रहा है आप लोगों को प्रश्न? क्योंकि अवयव में बदलाव होते ही समय में अतिक्रमण हो रहा है ना, जिस समय में जिस वक्त में जिस अवयव का उच्चारण करना चाहिए उस अवयव का उच्चारण नहीं किया तो काल का अतिक्रमण हो गया। इसको कालातीत नामक हेतुवाभास कहते हो ऐसा नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि आगे चल करके निग्रह स्थान में एक अप्राप्त कालम नामक निग्रह स्थान है। अप्राप्त कालम, जिस काल को प्राप्त होना चाहिए जो अवयव उस काल को प्राप्त नहीं होता है, यानी जिस काल में जिस अवयव को बोलना चाहिए उस अवयव को उस काल में नहीं बोला तो उसको अप्राप्त काल नामक निग्रह स्थान कहते हैं। पहले निर्धारण किया जाता है ना, जब कथा चलती है चर्चा प्रारंभ होती है, आपको पंचावयवों को बोलना है, पंचावयवों को पंचावयवों के रूप में बोलना है, यानी आपको उसमें परिवर्तन नहीं करना, ये नियम बनाया जाता है, और वो उल्टा बोल दिया किसी ने सामने वाला, तो वो अप्राप्त काल नामक निग्रह स्थान में जाएगा और हार जाएगा। पकड़ में आ रहा है, यानी हेतु के जगह आप उदाहरण देंगे हार जाएंगे। इसलिए हेतु के समय पर हेतु ही दो, उदाहरण का समय आ जाए तो उदाहरण दो, उसको कालातीत नहीं समझना। काल का उल्लंघन वहां पर भी हो रहा है लेकिन उस स्थिति को यहां नहीं लागू करना, वो निग्रह स्थान अलग है और ये हेतुवाभास अलग है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी। काल का उल्लंघन जो है, अगर जिस वक्त जिसको बोलना है उस वक्त ना बोल के उसके बाद बोला जाए तो काल का उल्लंघन है, लेकिन जिसको जिस वक्त बोलना है उससे पहले बोला जाए तो वही तो बोल रहे हो ना आप, जिस वक्त प्रतिज्ञा को जब बोलना है उस वक्त तो निगमन को बोल दिया, जिस वक्त निगमन को बोलना है उस समय प्रतिज्ञा बोला, इतनी बड़ी भूल नहीं होती है। उदाहरण ऐसा नहीं हो सकता ना, उदाहरण वही संभव होगा ना जो हो सकता है। अब कुछ भी बोलो तो उदाहरण नहीं है, मतलब इतना तो आदमी समझता है। अगर गड़बड़ व्यक्ति कर सकता है तो हेतु उदाहरण के बीच में गड़बड़ करता है। कई बार हम आपस में बात करते हैं तो आप बताइए कारण बताइए, ऐसा है जी एक व्यक्ति था, वो उदाहरण देने लगता है। आप देखेंगे बातचीत करते समय आपको टोका भी जाता, नहीं उदाहरण बाद में बताना, पहले कारण बताओ किस कारण से ये हुआ, वो कारण बताओ। उससे कारण पूछते तो उदाहरण देने लगता है, ठीक है ना, उदाहरण पूछते हैं तो कई बार कारण बताने लगता है। ये व्यवहार में ये दोष ज्यादातर होता है, ऐसा नहीं होता वो प्रतिज्ञा के स्थान पे उपनय करता हो, ये नहीं होता। प्रतिज्ञा तो कर लेता है, प्रतिज्ञा के बाद में वो ढंग से नहीं बोल पाता है, हेतु की जगह पर उदाहरण बोल देता है, उदाहरण की जगह पर हेतु बोल देता है, यहां गड़बड़ करता है व्यक्ति। अथवा वो निगमन भी कर सकता है, प्रतिज्ञा करके देखो जी शब्द तो अनित्य है इसलिए शब्द अनित्य होना चाहिए, वो निगमन उसी समय कर सकता है, यहां तो हो सकता है, लेकिन सबसे पहले वो उपनय करता हो ऐसा शायद नहीं होता है। तो मतलब उदाहरण अगर पहले कर दिया हेतु तो बाद में कहा, हेतु जिस समय कहना था उसके बाद कहा, ये तो काल का उल्लंघन है, लेकिन उदाहरण जिस समय कहना था उससे पहले कह दिया, कमाल है। अब एक को मान रहे हो एक को नहीं मान रहे हो, इसमें क्या हेतु है आपका? यानी हेतु के जब उदाहरण उदाहरण बोला है तो यानी जिस समय में हेतु को बोलना चाहिए उस समय नहीं बोला है ना आपने, बाद में बोला है, जैसे हेतु के लिए वैसे उदाहरण के लिए। हमें कक्षा में 10 बजे आना होता है, हाँ 10 के बाद आए तो समय का उल्लंघन, लेकिन 10 से पहले आ जाए तो समय का उल्लंघन। ये वो वहां पर कोई ऐसा उदाहरण कोई नियम बनाया क्या आपको कक्षा में समय से पहले नहीं आना चाहिए हा? तो वो नहीं, उसको यहां पर कैसे लागू कर रहे हो? अब क्या कहना चाहते हैं ये बताइए, अब बोलो आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहता हूं जिस अव्यय को जिस समय बोलना है उससे अगर बाद में बोला तो काल का उल्लंघन है, लेकिन उससे पहले बोला तो ये उल्लंघन कैसे है? पहले का मतलब किससे पहले? जिस समय बोलना उससे पहले, उससे पहले कब? यहीं पर आप पकड़ में आ जाएंगे ना, इधर उधर भाग रहे हो आप, यहीं पकड़ में हो। उससे पहले कब बोला आपने? पहले कोई प्रतिज्ञा करोगे ना, उसके बाद ही तो आएगा ना उस उदाहरण को। तो पहले बोलने का मतलब वो पहले कब? प्रतिज्ञा के समय स्थान पर। हाँ यही तो आप गड़बड़ कर रहे हो ना, क्या कहना चाह रहे हैं आप? इधर उधर क्यों भागते हो आप? अभी आपको पकड़ में आ रहा होगा क्या गलती कर रहे हैं आप? नहीं, बाद में बोलेंगे तो काल आती है, अगर पहले बोले, अरे पहले वो कब? वो पहले को बताना पड़ेगा ना, वो पहले किसके पहले? वो बताए, वो बोलते ही आप अपने आप अपने आप को पता लग जाएगा आप बोल क्या रहे हैं। मतलब हेतु से पहले, तो वो तो है ही, हेतु से पहले बोल रहे तो इसका मतलब कालातीती है ना। पहले बोलो या बाद में बोलो, उसके स्थान पर ना बोल रहे हैं तो वो अकाल प्राप्तम नामक निग्रह स्थान कहलाता है, वो एक अलग चीज है, और कालातीत नामक निग्रह हेतुआभास अलग चीज है। यही कहना चाह रहे हैं, कोई ये ना समझे जो निग्रह स्थानों में अकाल प्राप्तम निग्रह स्थान है वही यहां पर कालातीत का मतलब है, ऐसा कोई ना समझे। इसलिए यहां स्पष्ट किया जा रहा है, अवयव विपर्यास वचनम न सूत्रार्थ, अवयवों को उलट करके बोलना यहां जो अर्थ निकलता है, अवयवों को उलट करके विपरीत क्रम में बोलते हैं तो जो अर्थ निकलता है वही अर्थ इस नौवें सूत्र का अर्थ नहीं समझना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। कस्मात? क्यों? यस्य येन अर्थ संबंधो दूरस्थस्यापि तस्य स, अर्थतः ही असमर्थानां आनंतर्यम अकारणम्। ये श्लोक है, इसको थोड़ा अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करिएगा। यस्य येन अर्थ संबंध, यस्य जिसका, येन जिसके साथ अर्थ संबंध, अर्थ संबंध होता है जिस व्यक्ति का, जिसके साथ संबंध होता है, इसका यह अभिप्राय है। यस्य येन अर्थ संबंध, जिसका जिसके साथ अर्थ संबंध होता है, सह, सह का मतलब वो अर्थ संबंध, तस्य दूरस्तस्य भी भवति, वह अर्थ संबंध उसके दूर रहने पर भी होता है। यस्य येन अर्थ संबंध का मतलब है जिसका जिसके साथ संबंध है, जिसके साथ का मतलब जो निकट है, जिसका जिस निकट वाले के साथ जुड़ करके जो अर्थ निकलता है वही अर्थ दूर रह करके भी निकल सकता है, ये इसका अभिप्राय है। पकड़ में आ रहा है? जैसे हेतु है, उदाहरण है, प्रतिज्ञा है, निगमन है, पांच अवयव है, आपने प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा करके फिर उदाहरण दिया है, उदाहरण देकर के हेतु दिया है, हेतु देकर के उपनय किया, उपनय करके आपने निगमन किया है, तो किसी को पहले दे दिया, किसी को बाद में दे दिया, अब चाहे आगे पीछे कैसे भी करो, लेकिन जिसका जिसके साथ संबंध होता है वो उसके साथ जुड़ ही जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। पास रख करके बोलो या उनको दूर करके बोलो, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसका आपस में परस्पर संबंध है। पकड़ में आ रहा है कि मान लीजिए आपने पहले उदाहरण दिया है और उसके बाद हेतु दे दिया तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अर्थ का संबंध है उसके साथ में, यानी प्रतिज्ञा के साथ वो हेतु दूर रह करके भी जुड़ जाता है और प्रतिज्ञा के साथ वो उदाहरण पास में रह करके भी जुड़ जाएगा। पकड़ में आ रहा है? केवल क्रम में तो अंतर हुआ ना, क्रम में ही अंतर हुआ है, चाहे उसको पास में रखो या दूर रखो, यानी क्रम से रख रहे हैं इसका मतलब है पास में है, बिना क्रम के रख रहे हैं तो दूर है, यही तो अर्थ होगा। तो उसको पास में रखो या दूर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसके साथ जिसका संबंध होना है वो संबंध होकर के ही रहेगा, चाहे पास में रहे चाहे दूर रहे, क्योंकि उसी के साथ जुड़ सकता है ना। अध्यापक और विद्यार्थी का परस्पर संबंध है, एक अध्यापक है और एक विद्यार्थी है, एक में विद्यार्थी पना है, एक में अध्यापक पना है। जो विद्यार्थी और अध्यापक चाहे पास में रहे तो भी अध्यापक विद्यार्थी बनेंगे, वो दूर रहे तो भी अध्यापक विद्यार्थी बनेंगे, संबंध तो जुड़ेगा ना, चाहे पास में रहे चाहे दूर में रहे, क्योंकि परस्पर दोनों के बीच में एक संबंध है। पकड़ में आ रहा है ये बात? तो यहां पर अगर किसी कारण से कोई व्यक्ति अवयवों को आगे पीछे भी करके बोलता है तो भी कोई आपत्ति नहीं है, जिसके साथ जिसका संबंध जुड़ना था उसके साथ वो जुड़ ही जाएगा, वो अर्थ निकालेगा ही, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है, ये कहना चाहते हैं। परंतु दूसरी पंक्ति में कहा अर्थतः ही असमर्थानां आनंतरियम अकारणम, यहां दिया पुस्तक में दिया है उसमें हिया करो, हकार आधा और यकार पूरा, हिया अलग करने पर होगा अर्थतः ही असमर्थानां, ही और आ दोनों के बीच में संधि हो गई, अर्थतः ही असमर्थानां आनंतरियम अकारणम, असमर्थानां जो असमर्थ है आपस में मिल नहीं सकते, समर्थी नहीं है, अर्थतः अर्थ से आनंतरियम अर्थ के साथ उनकी समीपता भी क्यों ना हो, अकारणम वो कारण नहीं बनेंगे। पकड़ में आ रहा है? जो शब्द असमर्थ हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं सकते, वो भले ही पास पास में रखो उनको, ठीक है, तो भी वो कारण नहीं बनेंगे, उसके साथ परस्पर संबंध नहीं जुड़ पाएगा। ये बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? श्लोक का अर्थ, जिसका जिसके साथ अर्थ का संबंध होता है, जिसका जिसके साथ अर्थ का संबंध होता है, सह वह अर्थ संबंध तस्य दूरस्तस्यापि भवति, उसके दूर होने पर भी होता है। परंतु असमर्थानाम, जो असमर्थ है परस्पर एक दूसरे के साथ में समर्थ नहीं है, असमर्थ हैं, उन असमर्थों का अर्थता अर्थ के साथ आनंतरियम समीपता होने पर भी अकारणम वो कारण नहीं बनता, यानी दोनों आपस में मिल नहीं पाएंगे, दोनों का मेल नहीं हो पाएगा। पकड़ में आ रहा है? अर्थता का मतलब यथार्थता से जो असमर्थ हैं, वास्तविकता से जो असमर्थ हैं, ऐसे असमर्थ पद पास पास में भी रहे तो भी वो कारण नहीं बनते हैं कि परस्पर वो मिल जाएंगे, परस्पर एक दूसरे का संबंध है, परस्पर संबंध का कारण नहीं बनते, निकट है इसलिए वो कारण नहीं बनते। आप मेरे समीप बैठे हैं, ठीक है ना, मैं अध्यापक हूं आप विद्यार्थी है, पास में बैठो या दूर बैठो, हमारा संबंध है, क्या संबंध, अध्यापक पना और विद्यार्थी पना के बीच में एक परस्पर संबंध है, आप दूर रहो या पास रहो, आप विद्यार्थी रहेंगे मैं अध्यापक ही रहूंगा। जो असमर्थ पद हैं, मैं एक अध्यापक हूं और एक कर्मचारी है, ठीक है ना, चाहे वो दूर रहे या पास रहे आपस में कोई संबंध नहीं, अध्यापक और कर्मचारी का कोई संबंध नहीं होता है। पकड़ में आ रहे हैं? क्योंकि ये दोनों असमर्थ पद है, अध्यापक जो पद है कर्मचारी जो पद है दोनों के बीच में परस्पर कोई संबंध नहीं है। पकड़ में आ रहा है? तो असमर्थ पद भले ही पास पास में हो तो इनका आपस में संबंध नहीं जुड़ता, ये कहना चाहते हैं। तो जो असमर्थ पद है यथार्थ रूप से निकट रहने पर भी वो कारण नहीं बनते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो असमर्थानाम असमर्थों का अर्थतः यथार्थता से आनंतरियम समीप होने पर भी अकारणम परस्पर के संबंध में वो कारण नहीं बनते, ये शब्दार्थ है, हो गया स्पष्ट। इति एतद् वचनात् विपर्यासेन उक्तः हेतु उदाहरण साध्यर्म्यात् तथा वैधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु लक्षणम न जहाति, कहते हैं इति एतद् वचनात्, इस वचन से, इस पूर्वोक्त वचन से विपर्यासेन उक्ता, विपरीत क्रम से कहे गए हेतु उदाहरण हेतु उदाहरण की समानता से अथवा हेतु उदाहरण के विधर्मता से वैधर्म से साध्य साधनम, साध्य को सिद्ध करने का वो साधन बनता है वो हेतु, इसलिए वो हेतु लक्षणम न जहाती, हेतुत्व तो लक्षण को वो नहीं छोड़ता है। पास में रहे चाहे दूर पे रहे वो हेतुत्व को नहीं छोड़ता है, हेतु बनी जाता है। हाँ हाँ जी, इति एतद वचनात्, ऐसा कहा गया होने से, इस श्लोक में जो सिद्धांत बताया है इस वचन से, इस सिद्धांत के कारण से, विपर्यासे न उक्ता, हेतु उदाहरण आदि को विपरीत क्रम से भी कहा गया हो तो हेतु उदाहरण साधर्म्यात्, हेतु और उदाहरण के बीच में यदि साध्यर्म है उस साध्यर्म से, अथवा हेतु उदाहरण के बीच में जो वैधर्म है उस वैधर्म के कारण से, साध्य साधनम, साध्य को सिद्ध करने का वो हेतु साधन बन सकता है, इसलिए हेतु लक्षणम न जहाती, वो हेतुत्व को नहीं छोड़ पाता है चाहे पास में रहे चाहे दूर में रहे। अजहद हेतु लक्षणम न हेत्वाभासो भवति, अजहद हेतुत्व को न छोड़ता हुआ वो हेतु लक्षण जो है हेत्वाभास नहीं बन सकता। जो हेतुत्व लक्षण को प्राप्त हुआ है, जो हेतुत्वपन को छोड़ता नहीं है, वह ऐसा हेतु लक्षण हेत्वाभास नहीं हो सकता। ठीक है, फिर कहा है। हाँ जी, ये श्लोक बोला है, ये वात्स्यायन जी द्वारा रचित है, हो सकता है वात्स्यायन जी ने बनाया हो अथवा किसी और का उद्धृत किया हो, ये हो सकता है। किसी अन्य ऋषि का हो सकता है, क्योंकि उद्धृत करते रहते ना इति वचनात् कह करके किसी का उद्धरण दे देते, जैसे योग में उद्धरण दिया है, यहां पर भी दिया है, तो किसी और ऋषि का होगा। और कई बार ऐसा भी होता है अपने वचन को भी वो प्रमाणिक मानता है, अपना जो कथन होता है ना वो प्रमाणिक होता है, इति वचनात्, ऐसा होने से, ऐसा कथन मेरे द्वारा पहले अनेक बार किया गया होने से, ऐसा भी कथन करता है, क्योंकि स्वयं को भी प्रमाण मानता है ना व्यक्ति। मैं एक बात कहा करता हूं, प्रवक्ता लोग बोलते हैं ना जब उदाहरण देते, मैं अक्सर एक उदाहरण दिया करता हूं, अक्सर एक बात कहा करता हूं, अक्सर एक सिद्धांत बताया करता हूं, ऐसे बोलते हैं ना, तो अपने वचन को भी प्रमाण मानता है व्यक्ति, तो उस कथन को भी लिया जा सकता है, अथवा किसी और ऋषि का कथन भी लिया जा सकता, दोनों हो सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब आगे चलिएगा, अवयव विपर्यास वचनम अप्राप्त कालम, ये सूत्र है पांचवें अध्याय के दूसरे अन्य के ग्यारहवां सूत्र है। अवयव विपर्यास वचनम, पांचों अवयवों को विपरीत क्रम से कहना, पांचों अवयवों को विपरीत क्रम से कहना अप्राप्त काल नामक निग्रह स्थान बनता है। इति निग्रह स्थानम उक्तम, ऐसा निग्रह स्थान कहा गया है आगे, तद एवं पुनरुच्यते इति, उसी को यहां पर दोबारा कहा जा रहा हो ऐसा नहीं है, ये पुनरुक्त नहीं है, अतः तन्ना सूत्रार्था, वही सूत्रार्थ यानी अप्राप्त काल नामक निग्रह स्थान का जो सूत्र है उसका जो अर्थ है वही सूत्रार्थ इस सूत्र का अर्थ नहीं है, इसलिए ये अलग है ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ रहा है, इति निग्रह स्थानम उक्तम, पांचवें अध्याय में ये निग्रह स्थान को लेकर के कहा था, तदेव इदम, वही अर्थ यहां पर है, यदि ऐसा मानेंगे तो पुनरुच्यते, वो दोबारा कहा जा रहा है, उसको पुनरुक्त दोष कहते हैं उसको। अब इसी दर्शन में आगे चल करके पढ़ेंगे तो पुनरुक्त दोष एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है, जिस कथन को आपने कहा है उस कथन को करके फिर वापस उसको दोबारा तब कह रहे हो जहां कहने की आवश्यकता नहीं होती है, जहां कहने की आवश्यकता ना हो फिर भी आप कहे तो उसको पुनरुक्त कहते हैं, यानी एक बार कहने से काम चलता हो उसको दोबारा दोहराना उसको पुनरुक्त दोष कहा जाता है। तो यहां पर कहना चाह रहे तदेव इदम पुनरुच्यते, उसी बात को यहां पर दोबारा कहा जा रहा हो ऐसा तो हम नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे तो पुनरुक्त दोष को प्राप्त होगा। अतः इसलिए तत् न सूत्रार्थ, वही सूत्र का अर्थ यहां पर नहीं है, यहां दूसरा अर्थ है। यहां पर यहां तो एत्वाभास है व निग्रह स्थान है, दोनों में अंतर है ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ गए, आगे चलें। हाँ जी, दुष्ट कौन सा दुष्ट? दुष्ट का मतलब है गलत, दुष्ट को दुष्ट इसलिए बोलते हैं ना हम लोग, ये गलत व्यक्ति है, तो शब्दांतर है ना, मतलब किसी को आपने मूर्ख बोला, किसी को आपने मूर्ख ना बोल करके अज्ञानी बोला, ठीक है ना, अज्ञानी कहो मूर्ख कहो ना समझ कहो एक ही बात है, शब्दों में अंतर है। ऐसे दुष्ट कहो और गलत कहो, पापी कहो, अन्यायी कहो, एक ही बात है। चलें, हाँ जी, हाँ दो लीजिएगा। क्या आज दलिया बनाए क्या? हाँ जी, मीठा चावल है। हाँ, कई बार व्यक्ति मीठा मीठा भी ज्यादा खाता है तो भी नींद आ जाती है सुबह। हाँ जी, क्या जो भी प्रधानता हो, मतलब नींद आ रही है, इसके पीछे कई कारण होते हैं। एक बहुत बड़ा कारण है जो खाता है व्यक्ति, कई बार वो गरिष्ठ हो जाता है ना तो भी नींद आ जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है छल, छल को लेकर के बताया जा रहा है। अथ छलम वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास, अब छल को लेकर के बताया जा रहा है। अथ छलम, बोलिए, वचन विघातो अर्थ विकल्पोपपत्या छलम। तो छल को छल क्यों कहते हैं, तो स्पष्ट किया जा रहा है, अर्थ विकल्पोपपत्या, अनेक अर्थों के निकलने के कारण से, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलने से, अर्थ विकल्पोपपत्या, अर्थ की विविधता की सिद्धि से, अर्थ की विविधता भिन्नता, अर्थों की भिन्नता की सिद्धि से, वचन विघात, सामने वाले के वचन का खंडन करना छल कहलाता है। यानी किसी ने कोई वाक्य बोला, उस वाक्य के अनेक अर्थ निकलते हैं, किसी ने कोई वचन बोला उस वचन के अनेक अर्थ निकलते हैं, तो अनेक अर्थों को लेकर के उस व्यक्ति का खंडन करना छल कहलाता है। पकड़ में आ रहा है? पकड़ में आ गया शब्दार्थ? क्या चाहते हैं आप उदाहरण? और एक बार बताऊं, किसी व्यक्ति ने एक वचन बोला यानी एक वाक्य बोला, उस वाक्य को बोलने पर उस वाक्य के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, एक ही अर्थ नहीं निकलता। संसार में जो भी हम वाक्य बोलते हैं, किसी वाक्य का किसी शब्द का एक ही अर्थ निकलता है, तो किसी किसी शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। तो अनेक अर्थ निकलने वाले शब्द का उच्चारण किसी ने किया है, अब उस वाक्य के अनेक अर्थ निकलते हैं, तो उस वाक्य के अनेक अर्थों को ध्यान में रखते हुए सामने वाले व्यक्ति का खंडन जब किया जाता है उसको छल कहते हैं। पकड़ में आ गया? हाँ ना, कुछ तो बोलो, आ गए? अब कह रहे हैं सूत्र का अर्थ यहां पर विशेष नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि न सामान्य लक्षणे छलम शक्यम उदाहर्तुम विभागे तो उदाहरणानि। भाष्यकार कह रहे हैं सामान्य लक्षणे ये जो छल का सामान्य लक्षण दिया है, इस छल के सामान्य लक्षण में उदाहरण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सामान्य लक्षण है, क्योंकि छल अनेक प्रकार के हैं, तो सामान्य लक्षण के उदाहरण नहीं होते हैं, नहीं दिए जा सकते हैं। इसलिए विभागे तो उदाहरणानि, इन छलों का विभाग जब करेंगे उनके विभागों में हम अलग अलग उदाहरण देंगे, ये कहना चाहते हैं। बढ़े आगे, विभागश्च, अब छल के विभाग किए जा रहे हैं, बोलिए। तत्त्रिविधम् वाक्छलम् सामान्यछलम् उपचारछलम् चेति। तत्त्रिविधम्, तद त्रिविधम् छलम् भवति, वो छल तीन प्रकार का होता है, वह छल तीन प्रकार का होता है। पहला वाक्छल है, दूसरा सामान्य छल है, और तीसरा उपचार छल है। स्पष्ट हो गया? तो ये सामान्य सूत्र इसलिए, मतलब विभाग केवल बताया है, इसलिए इसका कोई इसकी व्याख्या नहीं की है, क्योंकि एक एक छल की व्याख्या आगे स्वयं करेंगे, केवल विभाग मात्र दिया इसलिए इसका भाष्य नहीं है। तेषां छलानां प्रथमं छलम् इदमस्ति, उन तीनों प्रकार के छलों में पहला छल यह है। क्या? बोलिए। अविशेषाभिहिते अर्थे वक्तुः अभिप्रायात् अर्थांतर कल्पना वाक्छलम्। तो सूत्र कहता है अविशेष अभिहिते अर्थे वक्तुः अभिप्रायात् अर्थांतर कल्पना वाक्छलम्। अविशेष का अर्थ होता है सामान्य, अविशेषाभिहिते अर्थे, सामान्य रूप से कहे गए अर्थ में, सामान्य रूप से कहे गए अर्थ में। वक्तुः अभिप्रायात्, वक्ता के अभिप्राय से, अर्थांतर कल्पना, भिन्न अर्थ की कल्पना करना, सामान्य रूप से कहे गए अर्थ में वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ की कल्पना करना वाक् छल कहलाता है। पकड़ में आ रहा है जी? और भाषा के अंतर्गत व्यवहार काल में बहुत सारे लोग वाक्छल बहुत करते हैं। हाँ जी, नहीं वो नहीं आएगा, ये तो प्रधान जी इसका बहुत ज्यादा बताते हैं इसका। हाँ वाह वा, नहीं, कई बार प्रधान जी भी जब उपदेश करते हैं जहाँ पर न तस्य प्रतिमा अस्ति को लेकर के बहुत अच्छा बताते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं वो वाक्छल नहीं है, वो अलग प्रकार का विषय है। वाक्छल क्या है वो आपको पकड़ में आ जाएगा। हाँ जी, सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया। अब भाष्य को देखिएगा। नव कम्बलोयम् मानवकः इति प्रयोगः, एक वाक्य है नव कम्बलोयम् मानवकः, मानवक कहते हैं ब्रह्मचारी को। मानवकः ये ब्रह्मचारी को कहते हैं। तो अयम् मानवकः, ये जो ब्रह्मचारी है कैसा ब्रह्मचारी है? नव कम्बलः, नया कम्बल वाला है, नए नए कम्बल ओढ़ करके आया है, सर्दी पड़ रही है तो नया कंबल ओढ़ करके आया ब्रह्मचारी। तो अध्यापक ने कहा या किसी ने कहा, हाँ, नव कंबलो अयम मानवकः इति प्रयोग, ऐसा प्रयोग किया है। हाँ जी, ब्रह्मचारी को, वो बालक है, मानव की है। हाँ? बालक है, अज्ञो वही भवति बालः, अज्ञानी है, अभी पढ़ रहा है, विद्यार्थी है, विद्या अर्जन कर रहा है, अभी विद्या उसके पास नहीं है, विद्या अर्जन कर रहा है। ये जो प्रयोग हुआ है नवकम्बलो अयम मानव का है, ऐसा अत्र इस संदर्भ में कहा जा रहा है। ये जो नवकम्बला शब्द है, नवकम्बला एक शब्द है, नवकम्बला, अब इसको अलग अलग करेंगे, ये समस्त युक्त पद है, समास हुआ है इसके अंदर, नव और कम्बला इन दोनों शब्दों के बीच में समास हुआ है, इसको समस्त शब्द कहते हैं, यानी समास को प्राप्त हुआ शब्द, हाँ समस्त पद। अत्र इस नवकम्बला शब्द को लेकर के समझाया जा रहा है, नवः कम्बलो अस्य इति, नवः कम्बलः अस्य, नवः का मतलब है नया, कम्बलः कम्बल, अस्य इसका, इसका नया कम्बल है, यह है नवकम्बलः। वक्तु अभिप्राय, वक्ता का यही अभिप्राय था, बोलने वाला जो वक्ता है उस वक्ता का यही अभिप्राय था, इसका कंबल नया है, यह बताना था। सुनने वालों में किसी शातिर दिमाग वाला क्या कहता है, विग्रहे तु विशेषो न समासे, ये कहते हैं जब उस पद को विग्रह करके, विग्रह का मतलब अलग अलग करना, अलग अलग करने को विग्रह शब्द से कहता है, तो विग्रहे तो विशेष, विग्रह करने पर विशेष अर्थ निकलता है, न समासे, समास में विशेष अर्थ निकलता नहीं है, समास में सामान्य अर्थ होता है, विग्रह वाक्य में विशेष अर्थ होता है। इस इन सब बातों को समझता है छल करने वाला व्यक्ति, वो भी ये जानता है, लेकिन किसी ना किसी रूप में ऐसा करके सामने वाले को नीचा दिखाना होता है, उसको हराना होता है, नीचा दिखाना होता है, उसकी बात को काटना होता है, किसी न किसी रूप में उसको नीचा दिखाना होता है। तो तत्र अयम छलवादी, छल करने वाला, इस संदर्भ में अयम छलवादी, ये जो छल करने वाला व्यक्ति, वक्तु अभिप्रायात विवक्षितम अन्यम अर्थम, अविवक्षितम अन्यम अर्थम, वक्तु अभिप्रायात, वक्ता के अभिप्राय से, अविवक्षितम अन्यम अर्थम, अविवक्षित भिन्न अर्थ को लेकर के क्या बोलता है, नव कम्बला अस्य इति, नव कम्बलाः अस्य इति, नव का मतलब यहाँ नौ संख्या है, यहाँ पर यहाँ विसर्ग नहीं है, देखना संख्या है ना, जो एकः द्वौ त्रयः चत्वारः, चत्वारः के बाद में विसर्ग नहीं होता है, पंच षड् सप्त अष्ट नव दश, यहाँ कोई विसर्ग नहीं है, तो कह रहे हैं नव कम्बलाः, ये बहुवचन में कम्बलाः, विसर्ग तो संधि कारण से लोप हो गया, तो नव कम्बलाः अस्य इति, ऐसा अर्थ निकाला उसने, सुनने वाला छलवादी। तावद अभिहितम भवेत, तावद ऐसा अभिहितम, ऐसा अर्थ भवेत होना चाहिए, इति कल्पयति, ऐसा कल्पना कर लेता है, यानी नौ कंबल है इसका या इसके, इसके नौ कंबल है या इसके पास नौ कंबल है, ऐसा अर्थ होना चाहिए, ऐसी कल्पयति कल्पना करता है। कल्पयित्वा कल्पना करके, कल्पयित्वा च असंभवेन प्रतिषेध प्रतिषेधति, असंभव अर्थ को लेकर के खंडन करता है, कल्पयित्वा ऐसी कल्पना करके, असंभवेना असंभव अर्थ को लेकर के प्रतिषेधयति खंडन करता है, एको अस्य कम्बला कुतो नव कम्बला है इति, इसके पास तो एक ही तो कम्बल है, आप नौ कम्बल कैसे बता रहे हो, ऐसा कहके वो खंडन करता है। एको अस्य कम्बला, इसके पास एक ही कम्बल है, नव कम्बला कुतः, नौ कंबल कहाँ है इसके पास में। तदिदम सामान्य शब्दे वाची छलम वाक छलम इति, तो कह रहे हैं तदिदम, वह ये जो छल कर रहा है व्यक्ति, सामान्य शब्दे, सामान्य शब्द को लेकर के, सामान्य शब्द के संदर्भ में, वाची जो वाणी में हो रहा है, वाणी में होने वाला ये जो सामान्य शब्द है, ऐसे शब्द को लेकर के जो छल कर रहा है तो इसको वाक छलम कहते हैं। वाची छलम वाक छलम भवती, जो वाणी में होने वाला छल है, वाणी को लेकर के, वाणी को लेकर के जो बोला जा रहा है, इसलिए इसको वाक छल कहते हैं। स्पष्ट हो गया? चले अस्य प्रत्यवस्थानम, इसका खंडन किया जा रहा है। सामान्य शब्दस्य अनेकार्थत्वे अन्यतर अभिधान कल्पनायाम विशेष वचनम, वार्तिक है, कहते हैं सामान्य शब्दस्य अनेकार्थत्वे, सामान्य शब्द के, ये जो सामान्य शब्द का प्रयोग किया है, सामान्य शब्द के अनेकार्थत्वे, अनेक अर्थ निकलने पर, सामान्य शब्द के अनेक अर्थ निकल जाने पर, अन्यतर अभिधान कल्पनाया, भिन्न अर्थ की कल्पना में, विशेष वचनम, विशेष कहना चाहिए आपको, जो सामान्य वाक्य को लेकर के जो कथन किया गया है उस कथन में आप भिन्न अर्थ की कल्पना करके जो खंडन कर रहे हो, उस खंडन के पीछे कोई विशेष बात आपको कहनी पड़ेगी। विशेष वचनम, विशेष बात कहिए, किस कारण से आपने खंडन किया, क्या कारण आपको दिख रहा है जिसको लेकर के आप हमारा कथन को खंडन कर रहे हो। ठीक है जी, तो यही कह रहे हैं सामान्य शब्दस्य, सामान्य कथन कर लिया गया था वक्ता ने, तो सामान्य शब्द के अनेकार्थत्वे, अनेक अर्थ निकलने पर, अनेक अर्थ निकल रहे हो सामान्य शब्द के, निकल सकते हैं, लेकिन वक्ता का अभिप्राय नहीं था, तो अन्यतर अभिधान कल्पनायाम, भिन्न अर्थ की जो आपने कल्पना की है, जो मैं कहना चाह रहा था उस अर्थ से भिन्न अर्थ की जो कल्पना आप करके बोल रहे हो, तो विशेष वचनम, उसके संदर्भ में विशेष बात कहना पड़ेगा आपको। हाँ जी जी, जब किसी एक अर्थ के, एक शब्द के कई अर्थ निकल सकते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति कोई अर्थ ले रहा है तो छल कैसे हो सकते, उसको वही अर्थ समझ में आ रहा है तुरंत? नहीं आना चाहिए ना, वो प्रसंग को देखा जाता है, ऐसा नहीं। ये जो बात हो रही है ये प्रत्यक्ष बात हो रही है, कोई प्रत्यक्ष बात नहीं है वहां पर, तो आप ले सकते हैं, वह तो प्रत्यक्ष है जो सामने दिख रहा है और वक्ता उसी को बोल रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तो वहां आप विशेष अर्थ कैसे लगा सकते हैं? जहां सामान्य अर्थ को लेना चाहिए वहां विशेष अर्थ नहीं ला सकते, मतलब उस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन प्रसंग देखो ना, प्रसंग में जो बात कही जा रही है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं ना, ये जो क्रिया देशना होती है, क्रिया देशना का मतलब है जिस क्रिया को जो कथन किया जा रहा है, उस कथन से, उसके आवभाव से पता लगता है जो बोल रहा है वक्ता, जो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं, और सबके हाव भाव जो भी, इसको क्रिया देशना कहते हैं। क्रिया देशना का मतलब है जिस क्रिया से, जिस आवभाव से जो कथन किया जा रहा है उससे स्पष्ट होता है क्या कहना चाह रहा है वक्ता, उस अर्थ को ना लेकर के आप विशेष अर्थ को ले रहे हो, तो आपको विशेष कारण बताना पड़ेगा कि वो अर्थ कैसे ले सकते हैं आप, कौन सा कारण आपको यहाँ दिख रहा है जो कि आपको ये कहना पड़ रहा है कि नौ कंबल है इसके पास में, आप कैसे कह रहे नौ कंबल है, एक ही तो कंबल है, तो आपको कैसे लगा है, कौन सा कारण आपको दिखाई दिया है जिससे मैं नौ कंबल बता रहा था, आपको वो कारण बताना पड़ेगा आपको, ऐसे बोल रहे हो आप अपने मन से, ये कहना चाह रहे। ठीक है, नवकंबल इति अनेकार्थ अभिधानम, नवकंबल, ये जो नवकंबल शब्द है, समस्त शब्द है ये, समस्त शब्द अनेकार्थ अभिधानम, अनेक अर्थों को कहने वाला वाक्य है, अभिधानम का मतलब बताने वाला, नवकंबल ये जो वाक्य है, शब्द है, ये अनेक अर्थों को बताने वाला है। नवः कंबलो अस्य, नवः कंबलो अस्य इति एतद् भवता अभिहितम्, इसके, इसका नया कंबल है ऐसा आपके द्वारा कहा गया है। तच्च न संभवति इति, यह संभव नहीं है, ऐसा जो आपने अर्थ दिया है ये संभव नहीं है, तच्च न संभवति, ये अर्थ संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वचन के अनेक अर्थ निकलते हैं। एतस्याम अन्यतर अभिधान कल्पनायाम विशेष वक्तव्य, कह रहा है एतस्याम अन्यतर अभिधान कल्पनायाम, एतस्याम इसके जो कि अन्यतर अभिधान कल्पनायाम, इस अर्थ से भिन्न अर्थ की कल्पना में, हमने तो उसको बताया कि इसके पास नया कंबल है, तो इसके इस अर्थ से भिन्न अर्थ की कल्पना में विशेषो वक्तव्य, आपको विशेष बताना पड़ेगा। यस्माद् विशेषो अर्थ विशेषेषु विज्ञायते अयम अर्थो अनेन अभीता इति, यस्मात् जिससे अर्थ विशेषेषु विशेष, यानी अलग अलग अर्थ है तो विशेष अर्थ हो गए, उन विशेष अर्थों में जो विशेष अर्थ आप निकाल रहे हैं, अर्थ विशेषेषु विशेषो अभिविज्ञायते, अलग अलग अर्थ विशेषों में ये विशेष अर्थ विज्ञायते जाना जाता है, अयम अर्थो अनेन अभिहिता, इस विशेष अर्थ को इनके द्वारा कहा गया है, उसका कारण आपको बताना पड़ेगा। सच विशेषो नास्ति, पर ऐसा कोई विशेष कारण तो वहां ही नहीं है जो आप बता सकेंगे, तस्मात् मिथ्या अभियोग मात्रम एतदिति, ये तो मिथ्या अभियोग है, मिथ्या मिथ्या रूप से आपने आरोप लगाया, अभियोग का मतलब आरोप है, ये तो मिथ्या आरोप है आपका जो आपने लगाया है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, एतस्याम अन्यतर अभिधान कल्पनायाम, इस भिन्न अर्थ की कल्पना में, जो अर्थ हमने बताया है उससे भिन्न अर्थ की कल्पना में विशेषो वक्तव्य, आपको विशेष कारण बताना पड़ेगा। यस्मात् जिससे अर्थ विशेष विशेषेषु, अर्थ विशेषों में, क्योंकि अनेक अर्थ निकलते हैं उस वाक्य के, तो सामान्य अर्थ तो है ही नहीं है, तो अलग अलग अर्थ है तो सब अपने आप में विशेष है, तो उन विशेष अर्थों में विशेषो विज्ञायते, ये विशेष अर्थ जाना जाए, उन अलग अलग विशेष अर्थों में ये विशेष अर्थ है इस वाक्य का, ऐसा जाना जाए, अयम अर्थो अनेन अभिधीयते, इस व्यक्ति के द्वारा इस विशेष अर्थ को कहा गया है, उसका आपको कारण बताना पड़ेगा। सच विशेषो नास्ति, और वहां कोई विशेष कारण ऐसा नहीं बता सकते, है ही नहीं, आप कहां से बताओगे, तस्मात इसलिए मिथ्या अभियोग मात्र में तत्, ये मिथ्या आरोप मात्र है आपका, ये कहना चाहते। चले आगे, प्रसिद्धश्च लोके शब्दार्थ संबंध अभिधान अभिधेय नियम विनियोग, नियम नियोग, प्रसिद्धश्च लोके शब्दार्थ संबंध, शब्द और अर्थों का संबंध जो है लोक में प्रसिद्ध होता है, जिन शब्दों का अमुक अमुक अर्थ होते हैं इसका जो परस्पर संबंध है लोक में प्रसिद्ध होता है, और जब उन शब्दों का प्रयोग होता है तो उन शब्दों का वही अर्थ लिया जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है, उसी बात को लेकर के समझाया जा रहा है। लोके लोक में शब्दार्थ संबंध प्रसिद्ध, लोक में शब्द और अर्थों के साथ में परस्पर संबंध प्रसिद्ध होता है, किस रूप में वो संबंध होता है, अभिधान अभिधेय, एक अभिधान है और एक अभिधेय, अभिधान का मतलब नाम और अभिधेय का मतलब नामी, नाम नामी का संबंध, नाम का मतलब है नाम जो हम बोलते हैं, शब्द का उच्चारण करते हैं, यानी किसी का नाम आपने रखा है देव, ठीक है ना, किसी का नाम रखा है राक्षस, ठीक है ना, ये देव आदमी है, ये राक्षस आदमी है, ठीक है जी, तो ये जो नाम है नाम, और वो नाम से जो जिस अर्थ को बताया जा रहा है उसको कहते हैं नामी, उस नाम का अर्थ, नाम के अर्थ को नामी कहेंगे, तो इसलिए कहते हैं उसको अभिधान अभिधेय, अभिधान का मतलब नाम, अभिधेय का मतलब वो नाम जिसका है वो अभिधेय, इन दोनों का नियम, इन दोनों का नियम नियोगः, नियोगः व्यवस्थित है लोक में, इन पर इन दोनों का परस्पर का जो नियम है ये लोक में नियोगः व्यवस्थित है, प्रसिद्ध है। अस्य अभिधानस्य अयम अर्थो अभिधेयः इति, उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। अस्य अभिधानस्य, इस नाम का, इस अभिधान का, अयम अर्थो अभिधेयः, ये अर्थ अभिधेय है। इस नाम वाले शब्द का ये अर्थ होता है, जैसे गुलाब आप बोला तो गुलाब क्या है, अभिधान है यानी नाम है, और अभिधेय क्या है, वो फूल। तो इस गुलाब रूपी अभिधान का पुष्प रूपी अभिधेय अर्थ है ऐसा। तो अस्य अभिधानस्य, इस नाम का यह अभिधेय अर्थ है। इति समानः, ये समान है। सामान्य शब्दस्य, सामान्य शब्दस्य समानः, सामान्य शब्द का समान रूप से ये अर्थ होता है, यानी सामान्य शब्दों का सामान्य ही अर्थ होता है, इसका अभिप्राय है। सामान्य शब्दस्य समानः, सामान्य शब्द का समान अर्थ है ये, यानी सामान्य अर्थ है। विशेषो विशिष्ट शब्दस्य, और विशिष्ट शब्द का विशेष अर्थ होता है। सामान्य शब्द का अर्थ समान होता है, सामान्य होता है, विशिष्ट शब्द का विशेष अर्थ होता है। प्रयुक्त पूर्वाश्च इमे शब्द अर्थे प्रयुज्यन्ते न अप्रयुक्त पूर्वाः। हाँ जी, हाँ जी, ये कहना चाहते हैं अभिधान अभिधेय नियम नियोग, अभिधान अभिधेय का जो नियम है, जो व्यवस्था है, वो सुनिश्चित है लोक में। मतलब इसका नाम ये है और ये अर्थ है, इस अर्थ का ये नाम होता है, ये लोक में प्रसिद्ध है। नियोग मतलब है व्यवस्था, नियम की व्यवस्था है, ऐसे नियम की व्यवस्था लोक में प्रसिद्ध है, ऐसा है। ठीक है जी, अब अगला जो वाक्य है उसको देखिएगा। प्रयुक्त पूर्वा, प्रयुक्त पूर्वाश्च इमे शब्दा, इमे शब्दा, ये जो भी शब्द बोले जाते हैं लोक में ये प्रयुक्त पूर्वा, पहले प्रयोग में आ चुके हैं, यानी पहले प्रयोग किए गए होते हैं, पहले प्रयोग किए गए शब्दों का ही प्रयोग वर्तमान में होता है, इसलिए कह रहे हैं इमे शब्दा प्रयुक्त पूर्वा, ये जो शब्द है ये पहले प्रयोग कर चुके हैं इनका, उन्हीं शब्दों को अर्थे प्रयुज्यन्ते, उन्हीं अर्थों में अभी प्रयोग किया जाता है, वर्तमान में प्रयोग किया जाता है, उन्हीं शब्दों को उन्हीं अर्थों में वर्तमान में प्रयोग किया जाता है, यह है अर्थे प्रयुज्यन्ते का अर्थ है। न अप्रयुक्त पूर्वा, जो पहले प्रयोग में नहीं लाए गए ऐसे शब्दों का प्रयोग लोक में नहीं किया जाता है। अच्छा, फिर कहा प्रयोगश्च अर्थ संप्रत्ययार्था, प्रयोग, ये जो लोक में जो प्रयोग होता है वो किस लिए होता है, अर्थ संप्रत्ययार्था, अर्थ का ज्ञान करने के लिए, पदार्थों की जानकारी करने के लिए ही शब्दों का प्रयोग होता है। अर्थ प्रत्ययश्च व्यवहार इति, अर्थों का ज्ञान हो जाने से लोक में व्यवहार चलता है, लोक में व्यवहार इसलिए चलता है क्योंकि अर्थों की जानकारी होती है, जो जो शब्द हम बोलते हैं उन शब्दों का अर्थ समझ में आता है लोगों को, इसलिए व्यवहार चलता है। हाँ जी, पानी लाना, तो आप पानी लाएंगे, आपको समझ में आता है, तभी तो व्यवहार होता है। मैं कहता जा रहा हूँ पानी लाओ पानी लाओ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप पानी नहीं ला रहे तो व्यवहार नहीं चल पाएगा, पकड़ में आ रहे हैं। जो जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों का अर्थ आप जानते हैं तभी जाकर के लोक में व्यवहार होता है, नहीं तो नहीं व्यवहार हो सकता, ये कहना चाहते हैं। तत्र एवं अर्थगत्यर्थे शब्द प्रयोगे सामर्थ्या सामान्य शब्दस्य प्रयोग नियमः, इसी बात को सिद्धांत के साथ जोड़ करके बताया जा रहा है। तत्र इस संदर्भ में एवं इस प्रकार से अर्थगत्यर्थे शब्द प्रयोगे, अर्थगत्यर्थे अर्थ को जानने में या अर्थ को जानने के लिए, अर्थगत्यर्थे अर्थ को जानने के लिए शब्द प्रयोग, शब्द का प्रयोग होता है। तो अर्थ को जानने के लिए ही शब्द का प्रयोग होने पर सामर्थ्यात, इसी सामर्थ्य के कारण से, किस सामर्थ्य के कारण से शब्दों का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ जान लिया जाता है, सामर्थ्यात, इसी सामर्थ्य के कारण से सामान्य शब्दस्य प्रयोग नियमा, सामान्य शब्द का लोक में प्रयोग करने का नियम है। पकड़ में आ रहा है शब्दार्थ? एवं अर्थगत्यर्थे, इस प्रकार से अर्थ का ज्ञान करने के लिए, अर्थ को समझने के लिए शब्द प्रयोगे, शब्दों का प्रयोग होता है, यानी शब्दों का प्रयोग होने पर सामर्थ्यात, इसी सामर्थ्य के कारण से सामान्य शब्दस्य प्रयोग नियम, सामान्य शब्द का प्रयोग करने का लोक में नियम है। जैसे उदाहरण देके समझा रहे हैं, अजाम ग्रामम नय, बकरी को गांव ले जाओ, ये बोला जा रहा है। सर्पी ही आहरा, सर्पी कहते हैं घी को, घृतम को, सर्पी आहरा, घी ले आओ, किसी ने बोला है? भोजन कर रहा है तो घी ले आओ, ऐसा बोला जाता है। विशेषकर हरियाणा पंजाब में आप जाओ और बैठो रोटी खाने के लिए, वो हाथ की बना के, आजकल पता नहीं, हाथ की रोटी बनाते हैं ना, हाथ से ऐसे बना करके चूल्हे के अंदर उसको सेकते हैं और वो बड़ा मुलायम रहती है, सुबह बना के रखते थे शाम तक वो मुलायम रहती है, कपड़े में बांध करके रखते थे, आजकल पता नहीं। तो वहां कहा जा रहा है खाने के लिए बैठा है, सर्पी आहरा, अरे थोड़ा घी लाओ थोड़ा, तो सर्पी आहरा, घी ले आओ, ऐसा बोला जा रहा है। फिर कहा ब्राह्मणम भोजय इति, इस ब्राह्मण को भोजन खिलाओ। सामान्य शब्द, ये सब सामान्य शब्द है, सामान्य शब्द संतो अर्थावयवेशु प्रयुज्यन्ते, सामान्य शब्द होते हुए ये अलग अलग अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। सामर्थ्यात् यत्र अर्थक्रियादेशना संभवति तत्र प्रवर्तन्ते। देखो क्रियादेशना शब्द का प्रयोग यहां पर आया है। सामर्थ्यात्, इसी सामर्थ्य के कारण से, जो सामान्य शब्द हैं और जिन जिन अर्थों में प्रयोग में वो आते हैं, सामर्थ्यात् उसी सामर्थ्य के कारण से, यत्र अर्थक्रियादेशना, जहां अर्थक्रियादेशना होती है, अर्थक्रियादेशना का मतलब है जिस अर्थ को बताने के लिए जिस क्रिया से, जिस आवभाव से, आदेशना का मतलब है कथन किया जाता है, उपदेश किया जाता है, बोला जाता है। नयनादि क्रिया, या अर्थ क्रिया देशना का मतलब है नयनादि क्रिया, नयन कहते हैं आंखों, आंखों के, आंखें, आंखों के पलक, आवभाव जो होते हैं ना लोगों का बातचीत करते समय, तो उस क्रिया देशना के कारण से, मतलब बोला जा रहा है, जब बोलते समय जो संकेत किया जाता है, आंखों का जो भाव होता है, जिस प्रकार की क्रिया आंखों से, चेहरे से अभिव्यक्त होता है, उससे संभवती, ऐसा ऐसा अर्थ संभव होता है। तत्र प्रवर्तन्ते, वहां वो शब्द प्रयुक्त होते हैं, प्रवृत्त होते हैं। न अर्थ सामान्य क्रियादेशना असंभवात, न अर्थ सामान्य, अर्थ सामान्य क्रियादेशना असंभवात, जहां अर्थ सामान्य नहीं है, जहां विशेष अर्थ है, न अर्थ सामान्य अर्थात जहां विशेष अर्थ है वहां क्रियादेशना असंभवात, इस तरह का क्रियादेशना संभव ना होने से, यानी वहां आवभाव का प्रयोग नहीं होता है। जहां विशेष अर्थ होते हैं वहां शारीरिक आवभाव नहीं होते, वहां सामान्य कथन होते, वहां विशेष कथन के लिए प्रयोग होते हैं वो शब्द। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी। क्रिया देशना करता है अलग अलग क्रिया का कथन या अलग अलग क्रियाओं से अभिव्यक्ति। क्रिया देशना का अर्थ क्रिया देशना ही है, क्रिया का मतलब क्रिया होता है, हाव भाव रूपी क्रियाएं, और देशना का अर्थ है अभिव्यक्ति, प्रकटीकरण, अलग अलग हाव भावों से बोलना, ये इसका मतलब है, अलग अलग आवभावों से बोलना, यह है क्रियादेशना। जहां विशेष अर्थ होता है वहां अलग अलग आवभावों से नहीं बोला जाता है, वहां केवल कथन किया जाता है। जहां सामान्य अर्थ होते हैं वहां सामान्य अर्थों को बताने के लिए शारीरिक आवभावों से उसका कथन होता है, और जहाँ विशेष अर्थ होते हैं वहां शारीरिक अवभावों से कथन नहीं होता है, बस केवल सामान्य बोला जाए, यानी उन शब्दों को उच्चरित किया जाता है, वहां अवभाव नहीं होते। ठीक है, ये कहना चाहते हैं। एवं अयम सामान्य शब्दो नवकम्बला इति, एवं इस प्रकार से यहां पर जो नवकम्बला शब्द का प्रयोग है ये सामान्य शब्द का प्रयोग किया है। इति यो अर्थः संभवति, इस संदर्भ में जो अर्थ यहां संभव है, कौन सा अर्थ? नवकम्बलो अस्य इति। तो यो अर्थः संभवति नवकम्बलो अस्य इति, जो अर्थ यहां संभव है, नया कंबल है इसका, वही अर्थ लेना चाहिए। तत्र प्रवर्तते, उसी अर्थ के लिए शब्द प्रयुक्त होता है, प्रवृत्त होता है। यस्तु न संभवति, और जो अर्थ संभव नहीं होता है वो कौन सा अर्थ हो सकता है न संभव होने वाला? नव कम्बला अस्य इति, ये अर्थ जहां संभव नहीं है तत्र न प्रवर्तते, वहां ये शब्द प्रयुक्त नहीं होता है। सो अयम अनुपपद्यमान अर्थकल्पनया परवाक्य उपालंभ ते न कल्पते इति। सो अयम, वह यह अनुपपद्यमान अर्थकल्पनया, ना हो सकने वाले अर्थ की कल्पना से, ना हो सकने वाले अर्थ की कल्पना से परवाक्य दूसरे के वाक्य का उपालंभा खंडन करना ते तुम्हारा न कल्पते, ये समर्थ नहीं होता। पकड़ में आ रहा है? सो अयम अनुपपद्यमान अर्थ कल्पनया, ना हो सकने वाले अर्थ की कल्पना से परवाक्य उपालंबा दूसरे के वाक्य का खंडन करना ते तवा, ते का मतलब तवा आपका, ये वाक्य न कल्पते समर्थ नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे। हो गया, बस प्रसंग भी पूरा हो गया, एक छल पूरा हो गया आपका, वाक छल। हाँ जी, नहीं नहीं, कथा का मतलब चर्चा, और वो चर्चा वाद की चर्चा भी हो सकती है और जल्प की भी और वितंडा का भी, इन तीनों को कथा बोलते हैं। कथा तो है तीनों के लिए आ रहा है, मैं कथा करना चाहता हूँ, कौन सी कथा करना चाहते हैं? वेद की कथा या उपनिषद की कथा या दर्शन की कथा? कथा तो तीनों के लिए प्रयोग में होता, कथा का मतलब है चर्चा। ठीक है, चर्चा अलग अलग है और वाद अलग है, वाद की चर्चा है, तो चर्चा तो तीनों के लिए समान है, लेकिन वाद की चर्चा अलग, जल्प की और वितंडा की अलग है। कथा का मतलब चर्चा, ऐसा ले सकते हैं। ओंकार, ओ सबको प्रणाम।